أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل د سور لسم آیات څخه شروع پر درویشتم آیات باندې ختم شو. نو رابط چې د ما قبل سره د لومړنۍ برخې هغه پرون بیان سوی دی چې د الله تعالی د وحدانیت دلائل په زمن کې د نعمتو ذکر کوي. یو نعمت را باندې را پیشوي او وایي چې په دې کې زما سره څوک شریک دی، خو زه په خپله کوم دا نعمتونه چې مې تاسو در کړي دي. نو چې په نعمت در کولو کې شریک نه لرم، په عبادت کولو کې چې داسې عبادت کوي دلته شریک ماته د کومې خوا پیدا شي. دغه دلایل را روان و. نو په دې سلسله کې چې دی اوس دا دی بل دلیل الله تعالی پیشي د نعمتو د لارې څخه چې دغه نعمت ته تسې وګوري، وهو دغه الله عز وجل الذي د هغه ذات دی سخر چې مسخر کړی دی په خپل قدرت سره البحر دریاب دریای به درته مسخر کړی دي تاسې فایدې ځینې اخلي. نو خو چې پر راغالبه کړی انسان په دریاب کې تصرف کوي. الله وایي دا انعام ما در باندې کړی دي چې دا دونه عظیم غټ دریاب ته دا دغونه نه کوي چې چوګۍ هغه ته لکه ملخ داسې معلومېږي، ته په دې کې تصرفات کوي کار ځینې اخلي. الله وایي که زه وغواړم دریاب به در باندې راغالبه کړم لکه ګایګای چې دا هغه رقم هم شي چې انسان دونه متکبر بیا جوړ نه شي چې بل حق دریاب داره کوم کنګایګای چې دا وګوټ سره یې غرق سره تعالی یې غرق کړي چې خپل قدرت وښکاره کړي چې تا چې میلې پکې ښکلې هغه زما قدرت ما درته مسخر کړل. که زه اراده وکړم چې دا اوبه ستا متابعت ونه کړي د هغه اوبه د دغه وګوټ سره پر تا غالبه کېږي په اوبو دننه نه باسي غرقیږي. ګایګای هغه په وکړي خو عادتا الله دریاب ورته مسخر کړي دي. دغه ورته وایي وهو دغه الله الذي هغه ذات سخره چې مسخر کړی دی تابع داره کړی دی په خپل قدرت البحر دریاب د څه د پاره تابع کړی دی چې تاسو کومې پایدې واخلي څلور پایدې حسابي ورته ګوري لتأکلوا چې تاسو وخوري منه د دسخه لحمن طريا تازه غوش چې تاسو د دسخه تازه غوش وخوري دا چې تازه غوش چې علاله ول نه درڅخه غوړ بالکل خوراک ته اماده چې دراوی کړه د سپین سپین چاغ چاغ د ورده ورده مایا بالا دا نه غوړی چې معنا وسی علال کای اپس چیری دی یا ایران سه یا گنج ته ولارسه په دغه دریاب کې دی فقط ماج کشتی چلی یو چنګ کو یو تور ورو زړو جال دا خو به ډک راکاجي عدالت درته په خوا خوره خدا ما درته پیړی جال په کې دریاب ته ته مسخر دی په خوا خو بدون قدر او معنا یو ځای به یو چا په دریاب په غوښ یو څه گزاره کول نو وس خو هغه دی در جهان تجارت نه جوړ چا ګوټونه دی بل کار نه لري په دوا دوا ساتي کې پټنو ټونه مایان راکاجي دا نه تمام لري نه خلاصي د یو شاره د یو ملک تر بل ملک تجارتونه هغه دی روان دي خو دا زما تسخیر دی دا زما قدرت دی په داسې سوه باکلو معبودانو کې د یو معبود راسي دغه کار دي وچې دریاب تا ته مسخر کې نیسي کولی د تاکلو چې تاسې وخورئ من هو د دې دریابه لحما غوښې طريا تازه غوښې دا یو وتستخرجو منه حلیه تلبسونها وتستخرجو چې تاسې راوباسئ دومه فایده یې دا ده من هو د دغه دریاب څخه حلیتن ګیڼه معنی اسباب د ګیڼې اسباب د شایست تلبسونه چې تاسې اغوندئ هغه په دریاب کې مرغلرې سته مرغلرې هغه صدف قسم شی دی حیوان چې د پسرلي باران وریږدی د دریاب دا سر ته راوځي د اوبو پر دا سر یې خوله وازې نیولې چې د څاڅکي ور ولوېدې دې خوله بنده کړي دغه څاڅکي په دې کې ګردی وردی شوی مرغلره ځینې جوړه شته که سپینه گای گای نو چې هغه مرغلره چې په دا صدف کې یوه دانه یې نو غټې برای پریده بول یکتا مرغلره دا نو غټې په امیلو کې کاري قیمت یې هم لوړي که دوه څاڅکي ور ولویږي نو باره دوې مرغلرې سي لکه په بادام کې چې گای گای دوه مغزه وخیږي نو باره نوکې سره کوچني کوچني غټ نو بیا نه یي نو نو دغه مرغلرې چې دي دغه رقم سرې شګې رقم شیان دي د دریاب راخیږي مرجان ورته وایي دا دواړه چې دي ښځې هم په زیوراتو کې استعمالوي دا سپین سر او زړه زر نه دي چې د نر دپاره استعمال حرام دي مثلا د نرانو په ټوپیو کې هم دا کارېدلی شي نو یا په انګوشتروي کې د سپینو زرو چې دي جوړې په هغې کې د غمې په شکل هم دا مرغلره یا دا مرجان ایښوولی شي نو د تلبسونه ها چې دا د تلبسونه خطاب الاپاک و نارینه وو ته وکړي دا یې و نارینه وو ته وکړي دا یې غالبه کړه پر ښځو باندې ښځې ولر دواړه ځینې مراد شه تلبسونه چې تاسې اغوندي معنی استعمالوي ای نرانو ښځو نو دا د حکیم الامت رحمه الله تفسیر دی هغه دا دواړه تر لاندې دي ولې دا کوم سره زاګي چې د نر د پاره استعمال حرام دي دا خو چې دی دا خو مرغلره د دریاب شی دی یا مرجان دی نارینه اگر چې د امیل د پاره نه کوي په ګشتوي کې خکارولای شي مثلا په خولي او ټوپی کې خکارولای شي نور مفسرین وایي چې یا دا چې دی دا خو اصلي د شوزو د پاره زیور دی هغه په امیلو کې کاری دا مرغلره او دا مرجان او دا شی چې دی یا په لاسونجان او وشانو کې کاری نو تلبسونه چې ویل دي د نر د پاره خطاب نو ولې دی چې کاری شز خطاب نه تر کړی دی واجه یا ده چې برای څه چې زیورات کول کیږي د نر د پاره کیږي دا شدی چې اخته دي چې دا ځان دسی و مرجه دسی و مرجه دا رقمې کورشتان دوری واړو کمیس دوری غچک دا ټول د څه د پاره کیږي چې دا نارانه ته ځان محبوب کړي چې هغه پاک شي دي حرائر او آزاد شي دي هغه چې مؤمنات دي هغه خپل خاوند ته په یو رقم ځان محبوب وي نو ګایلی بس داس کې ګای داس کې دا نور پلید یو مرداران شي دي هغه اجنبیان ته شایسته کې په بازار ورلکیږي خو هدف یې دغه دي چې ونرینه وته شوې شي د ګرد نو خود الا ونر ته دا ګرد کار نه ستاده پاره کیږي کفروای شي دي کې هغه مؤمنات شي دي پاک مسلمانات شي دي که په نارو کې دا نور به جن شي دي خو هغه ستل کیږي د چا د پاره د نر د پاره نو ګا کې نری اغه حتی د نر د پاره دار کم دي که د یو سړي کورواله ای لټي بیکاری که حالی دا دا ځان نه شایسته کی د خپل میړه د پاره ځان نه سنگاری شرعاً یې میړه د وهلو حق لري چې داسې د یو تربیه رقم وهل ورکي داسې وهل نه لکه چا چې غل نیولې یا پر زنا نیولې د تربیه وهل چا تربیه په اخلي معنی یو چې په لاخه دوي چې دا ته د ځان څه شو کړ دی لکه مینځه چې ګردو مردار رقم ګرځي خو نر چې دی دی پر بیابان ستړي دی چې راسي د کوروالا چې دغه ملک جلوبال ولري چا د زړه ور جلب کی د زړه آرام ورته کی دا د شرعي حق دی کدا اس په مسله باندې تاسو دلیاس د نر پر شزه باندې پر خپل منکو حا باندې د زینت حق دی چې هغه زینت ورته وکي نو هغه چې کڅ هم کوي خو کې د د پاره کې نو الاده تلبسون هاس خطاب نارینه وته وکي او یا هغه حکیم الامت رحمه الله پر اکام کې چې نارینه هم هغه دی خدای کوم نه کاری خو کاری یې نو کبا د نه کاری شې کاری ولې نارینه وته وای خو د د پاره برته کې احسان پر ددی نو دوه هم حکمت در یا په مسخره ولي کې دغه شی دی چې وتاست تخرجونه او چې تسره او باسي من هو دغه دریا بسخه حلیتا ګرنه معنا اسباب د شایست تل وصول چې تس اغوندي ها دغه اغوندي معنا په خپل اغوندي لکه ما چې د حکیم مت رحمه الله پر کوم درته ویل چې معنا په ګوتمی په انګشتری کې جائز دی کاریج نو خود خطاب لري نه وته دي کته وا شز چې کی ام خزي به د فرق نه خود احسان پر نه نه باندې علاقه شې شو وترى الفلك مواخر فيه و ترات وینی ای مخاطب ار چات و ایتماز در یاب تراس و ترات وینی الپول که کشتی مواخیر چرون که فیه پداغ در یاب که دا دا مواخیر طوری چی دی دا دا ماخیرتون جمع دا ماخیره دا مخر چه اخصصوی دی مخر دا دا اوبو چرل جش دا دا اوگوت دا دا غی چه دا دا سنایه دا رکم دا سی زویه رکم دری دای شوی دی دای پا دا خپل سنه دا لوی لوی سپی چه دی لکه غرونه دا دا سیری چاک پکشی که جور که پکشی که تیریش نالاوی دا کشتی تا تاو باره دای دا دونه ار سپا تر دا غاطه دا دا اوگوت دا سپا گر سرانی آن شتی چه آز بر رواوری دای بر دوب که اغا دای دا غش شوی تر آوز الله وی دغه زما حکمت دی انسان دا ستا دغه نه دی قدرت دا ما دریاب تا ته مسخر کړی دی چې دا د غرو په شان سفر استا او ګرته غی تر کې سپک شو لار سره سری کې پری کینو و ترا ته ویني الفلک کشتی مواخر سرون کې ویني سرون کې مال مواخر خو جمع دی نو سرون کې چې دوی سرول کې د چا د اوبو فيه په دا دریاب کې دریمه پیدا ولې تب تغو من فضله ولی تب تغوچ تیش طلب کی دا دریاب دا دغه دا پار ما مسخر کردی من فضله دا رزق چه دا اللہ چه تیش دا اللہ رزق بکشی که وغاری دا اللہ رزق سمانه پا دریاب کی تجارتون نوکی مزدروی وکی وس د مثال په تور په دینن دنیا کې خونو چې دی دا تفسیر به خښ کارا سوشتي طلب وکي د خپل رزق په دریاب کې په زرو انسانان دا وس چې ورسه په دریا پر غاړه ولاړ دي او ګوټونه منتظر دي د مزدوري پکشي کې په او ګوټ کې چیرې چې مایان راوړي ته دریاب لیر لیر ځایو ته جالت پټنو مایان را باقی خدا تورونه دی وسره سنبالي او ګوټ والا خو او ګوټ چلی یا د مثال په تور مالې بار کړی دی په پلاني جزیره کې خالی کی بل ملک چې وی خالی کی دغه تجارتونه حمل او نقل خود دغه د پاره مې علاوه مسخر کړی دی چې ستې د نیمه انسانانو رزق په چا کې دی په دریاب کې دی الته مزدوري خو اړې په کې کوي دغه لا پاک وي د احسان ما در سره کړی دی او ته به عبادت بل چاته کې دا بونه د الله تعالی غیرت قبول کی خو نه قبول ولی تبتغو چې تاسو طلب وکي من فضل د رزق څخه هي د الله چې الله کوم رزق ستاسو درکړ دی په دریاب کې وغوړی طلب کې ارته مزدوري وکي نو تجارتونه وکي سلرم چې دا اگر د پیجې تاسو وګوري چې تازه غوښه خوري او دا ګهنی او دا زیورات نه را باسي په دریاب کې به غټه خوار خلک سته چې هغه بیا غټه خوري چې لا شغه شي په متانه کې راو کې را بس غه صدا پرې کړی غه جوه دغه مرجان را کښو کې دغه بر به خرڅي په بازار کې راوړي خدا ګهنی دا ته چې وګوري دا کښتۍ ته پکښې کې وګوري دا خپل تجارت تو وګړي په دریاب کې روان دي نو ولا عد شای چې کوم تسبه تشکرون شکر د الله ادا کینو راو ما دریاب ته مسخر کی چې دغه کارون ته چې وګوري څلره مې پیدا دغه د چته شکر ادا که من گرته ده شکر پر زای بانی کفران تزی در او تعالی ده نعمتو ترک که مانا بوتانو تا یا قبورو تا یا ملائکو تا یا المرس پروی تا سجده که ما دا کار مناسب ندی دا بل دلیل دا توحید دلتا پیش کی پس بل دلیل را پیش یا لو تعالی و القا فی الارض رواسیه و القا لو تعالی اچوولی دی مانا غرزوولی دی فی الارض پا مزکا کی رواسیه درانه درانه غط غط غرونه د څه خاطر د جاته څه د بد غنول در د ان وجه خاطر اکراهیت او سری شو کیج د عربي قانون د مخه د جاته د بد غنول ان دګه تمید چریر د ول بو کی به کوم پتی سره دام زکه د دې د پاره ته سی ګوري موټر حرکت کوي پر سړک باندې چې پر سړک باندې سم روان یادي حرکت کوي انسان ته تکلیف نه ورکي یو پلاکه کډی را سم زکه کم فرق پیدا کی مشر د لرزه کی انسان برف د ژوند و بس نه برای داغ ریش در کم حرکت چی دی داشتی تستریا ول رور کیو نو دلت چی دی حرکت چی دی یو مطلق حرکتی یو در ریش جودو دی استراب حرکتی چی ریش جدال ور که داغ انسان تا زحمت ور کی دا جیت سدا نمال میری چالا تلای ما غرنو پر مزک او غر زواله دا سه خاطر دا جات دا بدگرنول اند جیت میاد چی دا به حرکت کی بیکم پتیسی سره چی برای خلق پر قرآن سوالو کی چه اگر دیالا تلای پر مزک غرنو غر زولی دی دا جیت پاره چی مزک حرکت ونی کی سای کنه سی کم داشت ساکینه کاری داد مش خورت او کتله مزک داغر کم گریزی لکچم چلی خدای پیدا کرد داغ سپگریش حرکتی وزیکی پر خبر زای بچه سر را گریزی داد

ان الله لغفور رحيم ان الله بشك الله لغفور بخشون کی دی رحیم و رحمت کون کی دی علاوه دغه دلائل سره سره چې دغه نسبستر کی دی ماته عبادت کی پرغه سر به رحم کی هوشته چې توبه وکړي قبل او می نور توبه چې خو غس نسبستر کی چې دغه دلائل هم ته پر ما ایمان نه راوړي خو کی راوړي علاوه زی قبل او دغه نسبستر کی سره سره دونه غفران می دی او کنه راوړي پر دا خپل کوپر باندې پاته ستر مرګ زه رحیم يم رحمتونه مور چالنج رزق نه پر درو د سرخان نه ولرم چې خورای منو چې ایمان نه راوړي نو دا دوه صفات یې د تور واچو چاله خو غفور دی رحیم دی د چا د پاره غفور و رحیم دی د دغه مشرک د پاره په آخرت کې نه یادی د غفور معنی دا سو چې دلته کدی توبه کړ الله یې زما خبرات ورته کوو او د مؤمن د پاره خو په آخرت کې مغفور دی چې ګناه معافي رحیم رحمت کوون کې دی دغه مشرک د پاره معنی کدی ایمان نه راوړي مال او تعالی زما رحمت ور چالنج پر دغه سرخان شمزه کده پر دغه جدی مریش پس یاله عز وجل فرمای د یوسوال د پکی هغه د چاله پاک نو چې جزا نو ورلره ورکه خدا دی ویني چې دا دی ابي ایمان ام نه راوړي نو چې ایمان نه راوړي ته جزا نو ورلره ورکه نو لکه چې ګر سره نه ورکه الله پاک ويا ګر سره خبره نه ده الله سره د ټول شیانو حساب سره دی والله الله پاک يعلم علم لري ما پر هغه ټول شیانو تسرون چې تسې پټوي وما پر هغه ټول شیانو تعلنون چې تسې ښکار کوي د ټول علم ستاخو په آخرت کې به د مسقاله ذره کې حساب کوي ورکیش دا دنیا د مسقاله ذره کې د حساب نه ده د نه جدي خپل خپل کوپريات کوي دای جکي دغه نو شجان دې مکی دې د نعمت نو الله پاک از ما څورک نه دي چې توا چې نو وس عذاب نور کې لکه ګر سره نسته الله وای ولي نسته والله الله پاک يعلم علم لري ما پر هغه ټول شیانو تسرون چې تسې پټوي ما پر هغه شنو تعلنون چې تسې ښکار کوي والذین يدعون من دون الله پس یان اوس بیا خبره را لده دل واغه د مسالیت د چا د شرک چې مال شرک رات کی الله تعالی صراحتا الاوی والذین اغشیا يدعون چې د کفار را بول من دون الله ما سواد الله سي عبادت ورتقي دغه شیان که بوتان دي که قبرون دي لا يخلقون شيئا لا يخلقون دي نسخ خلقيه لا نسبي دا کولی شيئا هیڅ شي مړ به چیش پیدا کی بت به چیش پیدا کی خدای خلق نسی کولی وهم يخلقون وهم دي چې يخلقون خلق کیږي په خپل د بل چا مخلوق دي نو که دایس په مضمون پوهیږي بیا الله تعالی په صفت کمالی کې د دې کوم خبر ذکر وايي خلق نس کولای چې خلق نس کولای ته څنګه عبادت ورته کوي نو خلق کول دی شی جوړول دا صفت کمالی دی کې څوک په ځان کې راولي معنی دا ظاهري اصلي حقيقي خلق د الله تعالی دی نو دې چې دې خلق نس کولای شي د هیڅ شی شیان یې ورسره کشه او هم دې يخلقون خلقي الکیږي نو دې خلق نس کولای دې خلقي الکیږي سره کم دي و اموات غیر احیا اموات خمرجي غیر احیا خدیج من جن نجنو د مرزه ته چی شغال کته ودا څنګه تور یو کور چ اموات غیر احیا عبادت خدای عیسی علی السلام هم سوی دی کنه دی سوی وسیم نصارا کی د شکل شو کی عبادت ورته کی نو دا خو مغدی نو دا مرد عیسی علی السلام خو ندی مرتل ته اموات و خدای عیسی په دغه غایته را ګرځي برای شو خو الله پاک چې دی د کوم غیر لا عبادت کی هغه ګرځي مړي خو دغه څه ثابت ده چې حضرت عیسی علی السلام مردی او زموږ کو عقیده ده چې عیسی علی السلام به مړ کیږي چې مزک تراسي دی په مزک کې نه مړ سوی دی نه شي سوی دی په اسمانو کې چې دی د ژوند کې فقط هغه کفارو څخه الله تعالی دی پورته کې اسمانو ته خو په دغه ځکه برای هغه دی زدي عیسی علی السلام مرګ ته ثابتوم ستاپ قران یې درته ثابتوم دغه اموات یې ویری دی ولی خدای د اموات نه چاته کښ شو معبودانو ته چې د الله سم واجی اخونه سره وی سید زی مشرک زی کافر زده ته عبادت کوم خو ته واده مرد نوز ما سره مر ګول نه باندې خوغه دی قران وی د اموات معنا دل تدارک اند دا خیر سوال بل سوال دار کم دی چې شو عبادت خو د ملائکه او ام کیش عبادت خو د قبرو هم کیش نو ملائکه چې دا کم دی چې مرګ دا خوش باندې دی ادي ملائکه او تخلق عبادت کی مشرکان دي د پیرانانو ام کیش دا کم دی چې مرګ خوش باندې دی یا د قبرو غی کیږي قبرونه بلامړي یا د بوتانو غی کیږي دا خو بلامړي نو د اموات سره داس یو درې قید یې شول کیږي چې دوی مړی وي په الحال مړی یا علی الدوام مړی یا په المآل مړی دا غدرې په الحال چې مړی هغه لکه دا مړی چې په قبرو کې پراته کې په خواج باندې او بیا به مراجع باندې شي خو په الحال مړی نو د اموات ټول ورته شي د اموات کې د دې دغه چې عبادت کې خبر د عبادت کې او یا اموات چی په حال کني د ایمان مړی علی الدوام هغه لکه دغه ډبرې چې د تراشي خدای د وخت باندې ژوند درلودي بیا ژوند در خلاص نو د اموات علی الدوام یا هغه د چ په المآل مړی کیږي بیا چې مړی کیږي هغه لکه دغه ملایک په پای کې نمړی کیږي خو په قیامت کې د مړی کیږي برته به الله راځ باندې کوي پیرانان ګر د نمړی کیږي خو مړی کیږي عیسی علی السلام په المآل په اخر کې نمړی کیږي خو مړی کیږي نو د اموات سره به کوم خبره ذکر کو چې د اموات کې د ایمان یا فی الحال یا فی المآل دا نو بعد عیسی علیه السلام مربوطه د سینه زمان میشه دا خود تو عادی مردی نو زان دا فی المآل مرکیش وستستی مرد ندی نو خب ارال دا معبودان چه دا علا سما سواج دی اموات دی فی الحال مردی یا دا ایمان عدل اباد مردی یا با فی المآل پا اخیر که مرکیش غیر احیاش بنتی ندی وما يشعرون ايان يبعثون وما يشعرون دي شعورنا لري ادراك دلي ايان كلا يبعثون دي لا فاسول كيش فدغلا ولا كخبر جزا سوا ترى فاسول كيش ولي بت فدي خبر دي سوا ترى فاسول كيش بت خمر شي دي ملائكه دا مؤمنان و انبياء و اولياء دا گرد چمړي پدي خو پويږي چې زه په قیامت کې را فاسول کېږي مګر قیامت کله دي د قیامت وخت معلوم دي پرته کې په انتظار چې وخت الله پیسه لکېږي نو الله وي دي تاغ مشخص وخت د بعث ندي ور معلوم نو دا څنګه خدای دي خدای خو به چې د خپل مخلوق پر افاسه دوه خبر وایي چې دا په دغه وخت کې راجبوندي کېږي برای زه جنت د وخت سره تقسیموم نو ته چې د کوم چا عبادت کوي هغه ته دغه ولا کورمن ویل چې څه وخت از ما معبود راجبوندي د از ما عابد څه وخت راجبوندي کېږي چې ما ته عبادت کوي الله دې څنګه عقل ستشدي و ما يشعرون دي شعورنا لري دا څوک د باطل خدایان چې ايان کله يبعثون د خلق را پاسه ول کېږي راجبوندي کېږي په دغه لانه دي خبر او څوک چې معبود وي د ځان څخه خدای جوړ کړي هغه خو به چې په دې شیانو علم ولري خو په دې خبره چې زه کله را پاسه ول کېږم نه ملک خبره دنه نبی نه ولینه دبار نه بل بل ایسو کړه دی په خبر فقط مؤمنان او ملائک دون خبر دي چې ژوند خو اخیری ستا مگر کله کله نه دی مان مشکله دی الهکم اله واحد نو چې د شرک رد الله تعالی وکي صراحتا او غدا رایل توحید کیرس نو اصلي خبر او سره پورته سونو خبر دا ده چې الهکم معبود ستس چې دی اله واحد دا د یو معبود چې الله عز وجل دی بل معبود نسته معبود دا غدی دا نور معبودان کړه غلط سوک عبادت کی فالذين لا يؤمنون كتبوا دون خبر سفاس دش مشركين على الشرك ده غسي واضح رتس او ده الله تعالى توحيد ده غسي واضح ثابتس نخذ خلق جنما الا فالذين اغ خلق لا يؤمنون تشدي ايمان نرى بالاخره بر اخرت بني قلوبهم ده دي زلون تشدي منكره منكر دي زلايه منكر دي انکار کی دی خبر لکه اصلي چې چاته په بد ورده واره پکاجه ورته نه بارې برته ژړې ژمو چې ارسرات وې ولکه خو مشرک دا غره کم شي چې نبی علی السلام ته چې ارسرات وې ولکه ومن قران کریم چې ارسرات وې ولکه نو چې نه منو پر دې خو تاثیر نه کی و هم مستكبرون الا وی و هم دی زړه منکر دي و هم دی مستكبرون لوی کوون کی دي تکبر کوون کی خدای در قران شریف مشر دي نو چې در قران شریف مشر سپه دې بارا وسره سيږي لکه د مثال په تور په خپل ټیم کې وس وګوري د زموږ د وخت چې په خانانو کې په سل کې شپې ته د قران مشران ته د قران خبر ورته کوغه ته یو ملګری ودلته رغی دی دی هغه د قران سره چې د ټکر دی هغه غزه کې تر ملګری جبر ملګری کدار کوي چې نعوذ بالله قران ته بات نسبت کوي برا وي خپل زیره باندې تکي خپل مایناره باندې تکي چې زاسته لاس به ماته ودا کوي سره باندې تر لاکه برا هغه خپل زور درته د قران دی برا چې په قران ته د درد راغلی برا تر ملاسه به در طالب کاږي دی مستكبر دی خدای ځان غټ بولی در دی ګورد ته قران خبره ته غوښ نه نیسی برا هغه ملاته برا چې دا ولاکه دغه واورم لکه دلته وای پرون راته وای وای بل سړی وای آیاتونه خو ډیر وای شزی می د آیات رات وای ما د آیات ورته چې منه شزی میم دوغه نه ملاده المنز نو یو د نه په جماعت نه کی ول بر مال ته استاد شزی آیاتونه واسطه کیسه ته ماته م بیان او ماجه ته درځه په چا په سړی وکی اوینه دغه شیطان لار پر دوه اجه د جماعت سړی په دې پس ودی مال په ارچا پس وک خو حدیث پیغمبر دی سوال او خلف کل بر و فاجر تر ارس نیکو کار تر بدکار چې د مخصل مش شکواته په دې کې صدقه ده پر دې باندې د جماعت نه دي په چا په سره یو په کوټ علماء باندې دی بزرګ دی دی ماینه بزرګان دي هغه بیا په مجلس کې خپل بزرګي ژغې چې شې زمي د غایات راته ما بیا دغه وته دغه ته بار پر ما د بزرګي دا رقم وخت مال جمع نه کوي خو ځي وینم د کلو سره چې مسجد نه دي درځه بار دې په چا په سره یو کې هغه بار په څه درته مخزه به پتا شي وک ته خو به درګور وشه هغه امن دي شیطان دا غسه لري پر سره وې دا کبر د سبات شي دي نو الله پاک وي هم دي مستكبرون دي لوی ګرن کې ځان خپل غټ ګرنی لوی ګرنی لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يا الله پاک وي لا جرم دا لا جلا کلمه د جرم جلا د سره غټ کړي دي معنی حقا ده لا جرم ثابت خبره ده یقیني خبره ده کمه ده چې ان الله